Вітаю, перад мікрафонам Алесь Круцевіч. Сёння да вашай увагі наступная перадача з жыццёпісу вялікага князя Вітаўта. Пераход князя Вітаўта на бок крыжакоў у 1382 годзе зрабіў вялікае ўражанне на сучаснікаў. Імя Вітаўта побач з імем Кейстута было сцягам барацьбы ліцвінаў за незалежнасць сваёй дзяржавы. Калі Вітаўт паслаў ганцоў на Жамойць, это даўняе ўладанне яго бацькі, з заклікам збірацца да яго ў прусы, то жамойты не маглі даць веры, што іх князь можа быць у хаўрусе з крыжакамі. Крыжакі ахвотна прынялі ўцекача, хоць у іх была мірная дамова з Ягайлам. Рыцары карысталіся любым сродкам, каб аслабіць свайго галоўнага ворага вялікае княства літоўскае. І найлепшы са сродкаў – унутраная вайна паміж ліцвінамі. З Вітаўтам рыцары абыходзіліся не надта ветліва, бо для іх ён быў дробным тубыльскім князьком, які не мае ні зямлі, ні войска. Падчас першай сустрэчы хохмайстр, да кіраўнік ордэна, сказаў яму: «Чаму прыйшоў не раней, калі меў віленскі замак, а цяпер, калі не маеш ні людзей, ні зямлі?» Вітаўт глубока схаваў свае сапраўдныя пачуцці да крыжакоў. Ён навучыўся не зважаць на абразы і ветліва усміхацца нават у той момант, калі хацелася пусціць у справу меч. Школа выгнання – вельмі жорсткая школа, і Вітаўт шмат чаму ў ёй навучыўся. Найперш навучыўся цярпець і чакаць свайго часу. Ад тэтонскага ордэна яму была патрэбна дапамога супраць Ягайлы. Галоўнай задачай князя становіцца адваёва бацькоўскай спадчыны. Дзеля гэтага ён быў гатовы на ўсё, нават на вайну супраць роднай краіны. Аднак крыжакі не вельмі спяшаліся даваць Вітаўту войска. Атрымалі яго як пагрозу для Ягайлы, спадзяючыся такім чынам змусіць вялікага князя на новыя ўступкі. Сапраўды, Ягайла добра ведаў цану свайму былому сябру і пабойваўся таго нават у выгнанні. Вось чаму спачатку ён ва ўсім саступаў рыцарам, пакуль крыжакі не захацелі паставіць пад сваё падпарадкаванне самога вялікага князя разам з усёй яго дзяржавай. Тут ужо Ягайла не вытрымаў і адверг нахабныя патрабаванні. Тэтонскі ордэн адразу ж абвясціў вайну вялікаму княству літоўскаму і даверыў войскі Вітаўту. На чале крыжацкіх ваенных аддзелаў Вітаўт хадзіў вайной на сваю радзіму. Палалі вёскі і гарады, крыжацкія рыцары і жаўнеры забівалі ліцвінаў, рабавалі іх маёмасць, сотнямі і тысячамі вялі ў палон жанчын і дзяцей. Князь абыякава глядзеў на слёзы і пакуты суайчыннікаў. Водбліскі пажараў не запальвалі гневам яго вачэй, сэрца яго скамянела і не адгуквалася на боль простых людзей. Князем валодала адна прага, адна мэта – вярнуць сабе бацькоўскую спадчыну, стаць уладаром у сваёй краіне. Вітаўт падпісваў пагадненні, якія яму навязваў ордэн, згадзіўся на перадачу часткі Літвы і Жамойці і нават на пераход усіх сваіх уладанняў да крыжакоў. Пазней Вітаўт перанёс страшэнную і непапраўную страту. Раптоўна памерлі двое яго маленькіх дзетак, Іванка і Юрачка, якія выхоўваліся в ордэне. Хадзілі чуткі, што іх атруцілі крыжакі, каб адпомсціць князю за здраду ордэну і потым забраць сабе яго землі. Урэшце ў Вітаўта засталася толькі адна дачка Соф'я. У 1383 годзе Вітаўту ўдалося на кароткі час здабыць сабе родавае гняздо Трокі, але ўтрымацца там ён не здолеў. Рыцары хрысцілі князя па каталіцкім абрадзе і далі нямецкае імя Вігант. Новаспечаны каталік Вігант зноў і зноў хадзіў вайной на Літву, зноў і зноў помсціў Ягайлу. Нарэшце той вырашыў, што выгадней замірыцца з Вітаўтам, чым цярпець такія страты ад вайны. Акрамя таго, Ягайла ў гэты час збіраўся стаць яшчэ польскім каралём праз жаніцьбу з маладой польскай каралевай Ядзвігай. Каб заняцца жаніцьбай, яму патрэбен быў спакой у Літве. Здаецца, мэта Вітаўта ўжо блізка. Ягайла патаемна прыслаў да яго паслоў, прасіў міру і сяброўства, узамен абяцаў вярнуць бацькоўскія ўладанні. З боку Вітаўта пярэчанняў не ўзнікала. Зразумела, пасля ўсяго, што між імі здарылася, не было гаворкі пра нейкія сяброўскія пачуцці, вяртанне юнацкай дружбы. Гэта быў кампрамісны саюз двух палітыкаў, кожны з якіх паслугоўваўся ўласнымі мэтамі і задачамі. Нарэшце Вітаўт мог адкрыта выказаць свае сапраўдныя пачуцці да крыжакоў, скінуць маску добразычліўца і вернага васала, адпомсціць за ўсе крыўды і прыніжэнні. Рыцары надоўга запомнілі адыход Вітаўта з прусаў у ліпені 1384 году. Князь са сваёй дружынай знянацку захапіў і разбурыў некалькі крыжацкіх замкаў, пазабіваў многіх рыцараў і з трыумфам рушыў да Літвы. Пачаўся новы этап жыцця і дзейнасці нашага героя. Наперадзе былі новыя выпрабаванні, здабыткі і расчараванні, новыя сваркі і замірэнні з Ягайлам. Вітаўт зноў на радзіме. Здавалася, ён дасягнуў таго, за што так упарта змагаўся і плаціў такой дарагой цаной. Вернута бацькава спадчына. Аднак становішча Вітаўта ў дзяржаве было зусім не падобнае на адносіны Кейстута з Альгердам. Там быў раўнапраўны саюз, замацаваны братэрскім сяброўствам. Ягайла ж і не думаў раўняць сабой былога сябра, а паставіў Вітаўта ў шэраг іншых удзельных князёў, залежных ад уладара Літвы. Ён перадаў Вітаўту не ўсе кейстутавы землі. У троках сядзеў малодшы брат вялікага князя Скіргайла, той самы, які ў 1382 годзе падманнай клятвай прывёў Вітаўта з бацькам у рукі ворага. Ягайла не хацеў скласці афіцыйны дакумент, дзе былі б юрыдычна замацаваныя яго адносіны са стрыечным братам. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». Вітаўт на першых часах выступае як верны васал Ягайлы і падтрымлівае таго ва ўсіх справах. Галоўная з іх – жаніцьба вялікага князя з Ядзвігай, а потым каранацыя на польскае каралеўства. Ягайла дамогся такі свайго, пераадолеўшы ўсе перашкоды на шляху да польскай кароны. Самай непрыемнай акалічнасцю было тое, што Ядзвіга ўжо была заручаная з аўстрыйскім герцагам Вільгельмам і шчыра таго кахала. Вільгельм патаемна прыехаў у Кракаў, аднак польскія паны, якія хацелі бачыць каралём Ліцвіна, выправадзілі аўстрыяка са сталіцы і давялі справу да патрэбнага ім выніку. Ягайла дорага заплаціў за каралеўскі тытул. Найперш яму давялося аддаць агромністую суму грошай з дзяржаўнай скарбніцы вялікага княства ў якасці адступнога аўстрыйскаму жаніху. Затым ён, нядоўга думаючы, вырашыў ахвяраваць незалежнасцю сваёй радзімы і ў 1385 годзе ў Крэве падпісаў унію, якая прадугледжвала ўключэнне вялікага княства літоўскага ў польскае каралеўства. Акрамя таго, новаму каралю давялося пісьмова даць цэлы шэраг шлюбных абяцанняў палякам. Сярод іх вяртанне ўсіх земляў, захопленых крыжакамі, і некалькі важных прывілеяў панам, якія прывялі яго да кароны. Вітаўт разам з іншымі ўдзельнымі князямі павінен быў асобнай граматай пацвердзіць усе ягайлавы абяцанкі і сваю вернасць польскай кароне. Ён суправаджаў Ягайлу на каранацыю Кракаў і нейкі час заставаўся там. Палякі, відаць, баяліся, што хітры Ягайла, атрымаўшы карону, можа хутка забыцца на свае абяцанні.